Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, her güzel şey üzerinize olsun, sizin olsun, sizinle olsun, dünyada, ahirette. Allah Teala Hazretleri sevindirsin, cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Efendim, cuma sohbetlerimden birisine başlıyorum. Allah'ın adıyla, Allah Teala Hazretlerine tevekkül ederek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Deyleminin Enes radıyallahu anh'ten rivayet edip kaydettiğine göre, şöyle buyurmuşlar: Ben haraca ma ehin lehu fi tarikin muhişetin peki ennema a'taka rakabeten. Değişik bir konu. Efendim, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Men haraca, kim ki çıkar, ma ehin lehu, arkadaşlardan bir arkadaşıyla beraber yola çıkar. Fi tarikin, bir yoldaki muhişetin, yani korkulu, korku veren, efendim korkular dolu, endişelenilecek bir yolda arkadaşıyla kim yola çıkarsa, ona refakat etmek maksadıyla, ona yol arkadaşı, yoldaşı olmak maksadıyla kim yola çıkarsa, peki ennema ataka rakabeten, sanki bir köle azat etmişçesine mükafat alır, sevap alır. Allah Teala Hazretleri onu o sevaba nail eder. Tabi köle azat etmek olağan bir şey değil. Olağanüstü, kıymetli, büyük bir sevap, az bir şey değil. Çünkü bir köle bütün gücüyle, imkanıyla, aklıyla, fikriyle sahibinin emrinde oluyor. Onun bağışlanması da çok büyük bir fedakarlık oluyor. Tabi ibadetlerde sevaplar da zahmetin çokluğuna, fedakarlığın çokluğuna göre olduğundan, çok zahmetli, çok masraflı, meşakkatli olan şeylerinde mükafatı çok oluyor. Şimdi burada arkadaşın arkadaşa yardım çeşitlerinden birisini görmüş oluyoruz. Korkulu, tehlikeli bir yolda ona yoldaşlık, yol arkadaşlığı yapmak. Başka bir sebep yok. Efendim, sırf o yalnız gitmesin, yalnız kalmasın diye. Tabii bu Peygamber Efendimiz'in zamanındaki alemi düşünürsek, efendim Arabistan'ı düşünürsek, çölleri düşünürsek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına seyahat etmeyi tavsiye buyurmuyor, uygun görmüyor. Efendim, şeytanın bile insana efendim zararlar verebileceğini, yani tek başına gittiği zaman, hani yol kesici bile olmasa dahi, efendim şeytan bir kişiye kötülük yapmaya, saldırmaya davranır. İki kişi olursa yine davranır ama üç kişi olursa artık davranamaz. Yani cesaret edemez. Efendim yanlarına sokulamaz. Üç Müslüman yola çıktığı zaman diye. Demek ki en aşağı böyle bir uzunca yolculuğa çıkılacağı zaman iki arkadaş daha bulmalı. Üç kişi çıkmalı ki Efendimizin bu hadis-i şerifinde işaret edilen sağlamlık temin edilmiş olsun. Ama tabii arkadaşın bir işi yok. Sırf arkadaşına refakat için yapıyor bu fedakarlığı. Gitmeyecekti oraya kendi başına kalsaydı. Arkadaşı gidiyor diye ona yardımcı olmak için gidiyor. Çok sevaplı. Bugün de tabii uygulanabilen bir şey, uygulanması gereken bir şey. Çünkü yolların çeşit çeşit sıkıntıları olur, tehlikeleri olur, arızaları olur. İnsanoğlu tabii zayıf mahluk, sağlığı bozulabilir. Birden tansiyonu düşer, yükselir, ayılır, bayılır. Efendim, yanında mutlaka böyle bir arkadaşı, yoldaşı olduğu zaman o ona yardımcı olacaktır. Gayet güzel, iyi bir durum. Arkadaş olmadığı zaman evden çıktı ama gelmedi, nerede diye ev halkı da telaş içinde oraya oraya koşturur. Bir haber bulmaya çalışır, bulamaz bazen de. Efendim, zorluk devam eder. Onun için yani arkadaşlığın adabı arasında, güzel arkadaşlığın, dostluğun adabı arasında böyle bir edep de olduğunu, böyle bir usulde olduğunu hatırımıza koyalım. Arkadaşımızı yalnız göndermeyelim, refakat edelim ki sevap alalım, yol arkadaşı olalım. Kendimiz de bir seyahate çıkacağımız zaman iyi bir yol arkadaşı arayalım. Böyle bir adetimiz olsun, bizim de kendimizin töremiz, geleneğimiz öyle olsun. Hani el-refik, sümmet-tarik. Önce yol arkadaşı, refakatçi, sonra yolculuk. El-car, kablet-dar. Önce komşulara bakılacak, sonra ev alınacak. Yani kimlerle komşuluk yapacağım diye önceden düşünülecek. efendim yolculukta refakat eden önemli. Tabi hayatı boyunca da insanın efendim refakatçisi eşidir, hanımıdır. Hanımsa efendim refikayı hayatı, efendim erkekse hanıma nazaran refiki hayatıdır. Onlar da hayat yolculuğunda beraber yolculuk yapıyorlar. Efendim o da bir manevi yolculuk, hayat bir yolculuktur zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ya, yani insan dünyada sanki bir yolcu gibidir. Bir ağacın altına biraz oturmuş dinleniyor, sonra kalkıp gidecek onun gibi. Bu manaları düşünerek efendim yollara yalnız çıkmamalıyız. Efendim yalnız yollara efendim sapmamalıyız. Topluluktan da ayrılmamalıyız. O da Efendimizin çok tavsiye ettiği şeylerden birisi. Efendim ve men şezze şezze finnar. Kim toplumdan, topluluktan ayrılırsa cehenneme doğru ayrılır. Aleyküm bissavadil azam. Müslümanların umumunun efendim yolu üzere olun diye de Efendimiz tavsiye ediyor. Ama bütün bu böyle toplulukla beraber olmak, toplum içinde olmak, şehirde olmak, hatta köyde olmaktan daha efendim sevaplıdır şehirde yaşamak. Çünkü şehirde ilim vardır, irfan vardır diyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde cuma vardır. Cuma vardır, vaaz vardır, ilim vardır, irfan vardır. Rahmetli dedem de şey derdi, yani böyle mektep olmayan, tabip olmayan yerde durulmamalı derdi. Tabi hastane, doktor, o da önemli. Köyde efendim ani bir şey olur, yılan sokar. Efendim hastaneye yetiştirilinceye kadar ölür. Efendim bilmem ayağına bir şey batar, efendim oradan arkasından bilmem mikrop kapar, ölür. Çok şeyleri biliyoruz yani. Onun için mümkün olduğu kadar medeni, yani şehirsel hayat. Medeni demek, Medine'ye ait demek. Medine'de şehir demek. Şehir hayatı tavsiye edilmiştir. Topluluk tavsiye edilmiştir. Müslümanlık topluluk dinidir. Toplumda uyum içinde beraberce yaşamaktır. İş bölümüdür. Ama bazen de işte gerekebiliyor. Muvakkat yalnızlıklar bazen gerekli de oluyor. Mesela ibadette uzvet gibi. Bazen de yolculuklar gerekli oluyor. Efendim insan yalnız başına yola mümkün olduğu kadar gitmesin. Efendim böyle bir gitme durumunda olana da bir arkadaşı Allah rızası için refakat ediversin. Rahatı kaçacak, işi aksayacak, efendim günleri biraz bağlanmış olacak o yolculuğa, ama öyle de olsa sevabı da çok, işte bir köle azat etmek gibi sevap oluyor. İkinci hadis-i şerif, men haraca yatlubu baben minel ilmi li yerudde bihi batılan min hakkın ev dalaleten min hüden kâne ke ibadeti müteabbidin erbaine amel. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten, çok sevdiğim Kur'an ehli, Kur'an-ı Kerim'e çok aşina bir sahabi, mübarek sahabi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, Abdullah İbn-i Mes'ud rivayet etmiş ki, kim çıkarsa, men haraca çıkarsa, tabi evinden çıkarsa, yerinden, yurdundan, köyünden, oturduğu efendim ikamet mıntıkasından, mukim olduğu diyardan çıkarsa, niçin? Yatlubu baben minel ilim. İlimden bir bab, bir bölüm, bir çeşit ilim, ilmin bir şubesini öğrenmek için kim çıkarsa. Neden öğrenmek istiyor bu ilmi? Li yerudde bihi batılan min hakkın. Hakkın önüne gelmiş olan bir batılı efendim kenara itip hakkı kurtarmak, hakkı ortaya çıkarmak, efendim batılı def etmek için. Ev dalaleten min hüden. Hidayetin önüne efendim engel olmuş olan bir dalaleti, sapıklığı oradan itip hidayetin yolunu açmak için. Yani hakkın yerine getirilmesini, öğretilmesini, uygulanmasını sağlamak için, hidayetin efendim, hidayet yolunun açık olması için, yani efendim batılla mücadele için, yani dalaleti def etmek için. Kim böyle ilim öğrenmeyi bu niyetle, bu halis güzel niyetle, efendim ilim öğrenme niyetlenerek öğreneyim de öyle çalışayım İslam için, iman için diye çıkarsa evinden, yerinden, yurdundan, ne kadar sevap olur? Kâne ke ibadeti müteabbidin erbaine âne. Bir abid, zahid, mübarek kulun efendim 40 yıl ibadeti gibi sevap olur. Onun için İslam'ın çeşitli hücumlara, hilelere, tuzaklara, efendim darbelere, suikastlara maruz olduğu şu devirde sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, çocuklarınızı böyle efendim 40 yıl bir ibadet ehli, mübarek insanın ibadet edip de kazanacağı sevap gibi sevap kazanmasına yarayacak ilim yoluna efendim sevk edin. Bu hadisleri öğretin, anlatın. Bakın ilmi insan hakkı savunmak için, batılı def etmek için, hidayeti öğretmek için, dalaletin uzaklaştırılması için öğrenmeli, İslam'a hizmet için öğrenmeli, Allah'ın rızasını kazanmak için öğrenmeli. Bak bu niyetle yaparsa çok sevap olur diye çocuğa sevabını bildirerek, aman evladım haylazlık etme, efendim derslerini iyi öğren, çünkü bunu böyle yapıp da şu sevapları alacaksın diyerek, efendim kim efendim böyle şey yaparsa, çocuğunu ilim yoluna sevk ederse bu devirde en hayırlı işi yapmış olur. Çünkü efendim herkes paralı işlere koşturuyor. Yani para kazandıracak, itibar kazandıracak işlere koşuyor. En zeki, en kabiliyetli insanlar efendim maddi ilimlerin tahsiliyle efendim koşturuyorlar. Onlar da çok iyi tabii koştursunlar. İlimde geri kaldığımız için dünyada geri kaldık. Nice nice büyük diyarları elimizden kaptırdık. O diyarlarda yaşayan kardeşlerimiz nice zulümlere maruz kaldılar. Nice işkencelere uğradılar. Evleri yıkıldı. Çoluk çocukları perişan oldu. Tabii elbette o ilimleri de öğreneceğiz. O ilimleri de Allah rızası için öğrenirse insan yine çok sevap kazanıyor. Ama ana hedefi kaybetmemek için, şaşırmamak için, boşuna çalışmış olmamak için bir de efendim İslam'ı kökünden, imanı tam ve güzel bir şekilde öğrenmek lazım. Hatta benim çok sevdiğim, hürmet ettiğim kardeşlerim, dostlarım vardı. Bir taraftan tıp fakültesini bitirmişti. Efendim, hatta mütehassıs olmuştu. Bir taraftan da hafızdı, hatimden okuyordu. Ne kadar hoşuma gidiyordu. Yani hem doktor hem hafız. Hem mühendis hem hafız. Hem efendim hukuk fakültesini bitirmiş, hem yüksek İslam mühendisliğini bitirmiş, hem hafız. Mesela böyle kardeşlerimiz vardı, efendim çok sevdiğimiz, çok değerli kardeşlerimiz vardı. İki fakülte birden bitirip, hafızlık da üçüncü bir fakülte demektir yani. Hafızlık 6000, efendim 240 küsür efendim ayeti ezberlemek, 600 sayfayı ezberlemek, birbirine benzeyen müteşabih ayetleri fark etmek, ahkamını bellemek, Arapça, Farsça, efendim mesela efendim bir kardeşim hatırlıyorum, Almanca bilirdi, Fransızca bilirdi, İngilizce bilirdi, Arapça bilirdi, Farsça bilirdi, hafızdı, hukuk fakültesini bitirmişti, efendim profesör olmuştu, dekan olmuştu, yüksek mevkilerde bulunmuştu. Ne kadar güzel. Yani iki ilmi birden öğrenirse efendim, hem maneviyat ilmini, zaten zor değil, çok değil. Efendim, tabi sonsuzdur yani, bütün ömrünü orada verse, harcasa yine de şey yapmaz, ama öğrenilecek zaruri ilimleri öğrendikten sonra, imanı kuvvetlendikten sonra, ne yaptığını bildikten sonra, kimin namına çalıştığının efendim şuuruna erdikten sonra, kime hangi cepheye hizmet ettiğini bildikten sonra ne mutlu. Bazısı ilim öğreniyor, Amerika'ya, Avrupa'ya gidiyor, doktoralar yapıyor, efendim unvanlar kazanıyor, geliyor, ama yaptığı işler zararlı. Memleketin yararına değil, memleketin aleyhine, düşmanlarla ittifak gibi, düşmanların efendim işini görmek gibi oluyor. Çok üzülüyorum, çok acıyorum, çok hayıflanıyorum. O kadar tahsil havaya, boşa ve efendim artık tabii kendisi de tahsilli olduğu için zararı da memlekete çok daha fazla oluyor. Baş etmesi de öyleleriyle çok zor oluyor. Onun için bizler, sizler efendim çocuklarınız arasında taksimat yapın. Bizim fakülteye gelen talebelerimden birisi, ailesi öyleymiş. Efendim babası bir çocuğunu doktora yetiştirmiş, bir çocuğunu mühendis yetiştirmiş, bir çocuğunu hariciyeci yetiştirmiş. En küçüğü de bizim ilahiyata gelmiş, oradan mezun olmuş talebemiz. Yani insanın çocukları ne güzel, her birisi ayrı bir meslekte. Ve o baba en sonunda ilk önce muhalifmiş bizim ilahiyata geldiğine talebemizin. efendim. Ondan sonra en hayırlı evladım bu oldu. En çok bunun tahsilinden memnunum. En iyi evlatlığı bu yaptı filan diye de memnuniyetini izhar etmiş. Ona da ayrıca sevindim. Efendim elhamdülillah. Tabii Allah'tan korkarsa, İslam'ı bilirse evlat evlatlığını da daha güzel yapar. Allah'tan korkmazsa, İslam'ı tanımazsa o zaman babaysa baba. Birisi demiş ki, yani aldırmaz. Birisi demiş ki Hayraz oğluna evli filan, efendim evladım ben seni demiş, yani bak bu kadar sene sütümle besledim, ben senin annenim miyim, niye böyle yapıyorsun deyince, kaç kilo sütse demiş, söyle de parasını vereyim. Anne sütü, yani inek sütüyle çarşıdan alınan sütle ölçülür mü? Yani anne sadece süt mü vermiştir, süt verdim diyor ama efendim canından bir parça evladı, onun dünyaya gelişine kadar zahmetler, dünyaya geldikten sonra çekilen zahmetlerin haddi hesabı yok. Yani bir hizmetçi tutulsaydı o kadar sene hizmet eden insana milyonlar milyarlar verilirdi. Ama annesi ben sana şu kadar süt emdirdim deyince kaç kiloysa söyle de parasını ödeyeyim diyecek kadar efendim yabanileşiyor İslam'ı bilmeyen. Ama İslam'ı bilen evlat diyor ki anne baba hakkı ödenilmez. Ben annemin rızası almak için, babamın rızasını almak için neler yapabilirim? Hemen onu yapayım diye ona koşturuyor. Onun için eğer hayırlı evlat istiyorsak evlatlarımızı mümin, edepli, imanlı, Allah'tan korkan, Kur'an'ı bilen, sünnet-i seniyye-i nebeviyeyi bilen, Allah'ın sevdiği kul olarak yetiştirelim. O zaman Allah'ın sevdiğini insanlar da sever. Allah'ın sevgili kulları milletlere de en faydalı insanlardır. Düşünün ki Mevlana Hazretlerinin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Eşrefoğlu Rumi'nin, İbrahim Hakkı Erzurumi'nin, efendim Ahmet Yesevi Hazretlerinin, efendim Bahattin Nakşibend, Abdülkadir Geylani Efendilerimizin, yani bunların toplumlara, ümmete sağladığı faydaları insanları yönlendirmek ve şey yapmak bakımından, güzel iyi eğitmek bakımından sağladığı faydaları mücevheratla ölçmek, tartmak mümkün değildir. Yani. Başarıların hepsinin altında o yüksek Fatih şimdi İstanbul'u fethetti. Nasıl kazandı bunu? Neyle kazandı? Bu fethi yaptırtan güç kuvvet nedir Osmanlı'ya, Fatih'e, Fatih'in ordusuna? İmandır, İslam'dır. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifidir. Şek ve şüphe yok. Kesin olarak böyle. Tabii onlara karşı da minnettarlık borcumuz vardır. Onlara saygılı olmalıyız. Evet efendim, ikinci hadis-i şerif ilimle ilgili oldu. Üçüncü hadis-i şerif, üç tane hadis-i şerif okuyayım da efendim sohbetimi tamamlayayım diye düşünüyordum. Üçüncü hadis-i şerifi okuyalım. Ama ondan önce Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadis-i şerifi Enes radıyallahu anh'den gene ilimle ilgili olduğu için okuyuvereyim, o da tamam olsun. Men harece fi talebil ilmi fehüve fi sebilillahi hatta yercu'a. İlim öğrenmek için çıkan, yani beldesinden, diyarından, evinden, barkından izin alıp anasını babasını elini öpüp efendim ilim öğrenmeye giden insan fehüve fi sebilillah, Allah yolundadır. Fi sebilillah geçmektedir. O andan itibaren hayatı adımını attığı andan. Hatta yercu'a, alim olup da evine dönecek kadar, alim olamayıp yani yolda dönse bile o kaldığı müddetçe fi sebilillah'tır. Yani fi sebilillah ömür geçen ömürler, dakikalar, saatler, günlerin yapılan ibadetlerin mükafatı çok yüksektir. Fi sebilillah efendim yapılan amellerin mükafatı 1:700'dür. O bakımdan çok büyük sevap alır. Evet. Üçüncü hadis-i şerifi okuyalım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Men harece min beyti yuridu sarate fehüve fi sarati fatethü ev edrekeha. Fatethü efendim ev edrekeha. Şimdi bu hadis-i şerif namaz kılmakla ilgili. Namazda dinin direği çok önemli. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men harece min beyti, kim evinden çıkarsa yuridü salah, namazı kılmak isteğiyle kim evinden çıkarsa o zaman ne olur? Fehüve fis salah. Namazda gibi sevap kazanmaya başlar. Evinden yürüyecek daha 15 dakika yol gidecek. Efendim camiye varacak, bekleyecek. Ondan sonra namaz kılınacak. Hayır. Evinden adımını attığı andan itibaren namazdaymış gibi muazzam sevapları kazanmaya başlar. Tabi başka hadis-i şeriflerden ben size nakledeyim. Attığı her adımda bir günahı silinir, kendisine bir efendim sevap verilir, hasene verilir, manevi derecesi de bir derece yükseltilir. Her adımda böyle efendim kazancı var ve evinden çıktığı andan itibaren namazdaymış, sevabı yazılmaya başlar. Muazzam sevaplar kendisine yazılmaya başlar. Fatethü isterse o namaza erişememiş olsun. Fatethü, bu fiilin faili namaz. Yani hu'da, sondaki fatethü'daki zamir de kişi. Yani o namaz o kişiye nasip olmasa bile, efendim, kaçsa bile, o namaz o kişiden kaçsa bile demek. Bize göre yani o namazı kaçırsa deriz biz. Ama Arapçada böyle deniliyor. O namaz o kişiden, efendim, o kişiye nasip olmasa bile, o kişiye ulaşamasa bile, kaçırsa bile o kişiyi, o namaz manasına. Ev edrekeha. Yahut da o kişi o namazı idrak etse. Burada da fail o kişi oluyor. Ha zamiri de namaza gidiyor. İlginç, Arapçayı bilenler için ilginç bir şey, efendim, dil bilgisi tezahürü. Kişi yani ister o namaz ona nasip olmasın, kaçmış olsun, isterse o kişi o namaza yetişmiş olsun, namazdaymış gibi sevap alır. Kaçırsa bile, kaçırsa bile. Bazen oluyor, şimdi ben geçen gün burada camiye gideceğim, telefon çaldı. Çok sevdiğim kimse telefonda konuşuyor, kesmek mümkün değil, mühim bir şey anlatıyor. Ama dakikalar ilerliyor, camide de karar aldık. Namazlar şu vakitte kılınacak. Yani kararımıza da uyacağız. Dakikası dakikası. Hatta ben latife olsun diye ama işin ciddiyetini de biraz anlasın kardeşlerimiz diye namaz vaktini söylerken diyorum ki bak sabah namazını saat 6'da kılacağız. Ama saat 6:00 diyorum. Ne demek? 6'nın tam altısında. Yani bir dakika geçmemiş olacak, bir saniye geçmemiş olacak. 00 dediğim 60 dakikanın daha başlamamış olduğunu gösteriyor. İkinci 00 dediğim efendim birinci dakikanın da daha birinci saniyesi başlamamış. O kadar kesin konuşuyorum. Şimdi böyle kesin konuşunca tabii arkadaşlar peki hocam diyorlar camiye, tamam saatinde geleceğiz diyorlar ama diyoruz ama niyetimiz bu ama gel gör ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Camiye o denilen saatte bazen gelemiyoruz. Bazen birincilik bizde oluyor. Bazen başka arkadaşlar alıyor. Bazen de efendim, son rekata yetişiyoruz. Selam vermeden önce bazen de yetişemiyoruz. Ha evinden çıktıktan sonra demek ki müjde var. O niyetle gidiyor ya. Evinden çıktıktan sonra o namaz kaçsa bile veyahut o namaza erişse de erişmese de namazdaymış gibi sevap alır. Biliyorsunuz İslam'da niyet önemlidir. Yani niye niyetliydi? Camiye gitmeye, namaz kılmaya niyetliydi. İslam'da niyet önemlidir. Bunun misalleri çok. Peygamber Efendimiz diyor ki bir insan canı gönülden şehit olmayı arzu ederse ben şehit olayım Allah yolunda canımı vereyim de cennetlik olayım diye arzu ederse Allah ona onu şehitlerin mertebesine eriştirir. Şehitlik sevabını ona verir. Şehitlik makamına onu ulaştırır. Velev mâte alâ firâşihî. Evinde yatağında ruhunu teslim etse, vefat etse bile, ölse bile Allah onu şehitler derecesine eriştirir. Neden? İslam'da niyet önemlidir, kıymetlidir. Şehit olmak niyetinde idi. Ama harp olmadı, imkan olmadı veyahut kendisi hasta oldu, kalkamadı, orduya katılamadı, gidemedi. Efendim, şimdi ben hatırlıyorum, efendim ne kadar heyecanlıydık ilk defa yedek subay olarak karar alındı. İşte üniversiteden biz askere gidiyoruz. Rahmetullahi aleyh hocamızın evindeyim. Pazar günü teslim olacağız. Tuzla Piyade Okulu'na girip efendim ilk askerliğimiz başlayacak. Emin olun şeyi beklemedik, yemeği beklemedik. Bir an evvel gidelim, bir an evvel gidelim. Efendim birliğe bir an önce katılalım, sevabımız bir an önce çalışmaya başlasın diye aşk ile, şevk ile sevap kazanacağız diye efendim kalktık gittik. Neden? İmanımız bize bunu böyle söylüyor. Yani onun için, askerlik olduğu için, hudutlarda Allah rızası için bekleyen askerin gözüne cehennem ateşi değmeyecek. Yani aynı bâde tahrusu fî sevilillah, Allah'ın ülkesini koruman için hudutta nöbet tutan göze cehennem ateşi değmeyecek. Bir de aynun beket min haşyetillah, Allah korkusundan ağlayan göze de. Allah korkusundan, Allah sevgisinden ağlıyor mu? ağlıyor adamcağız. Geceliğin namaza kalkmış, seccadesinde namaz kılmış, tesbih çekiyor, şıpır şıpır ağlıyor. Kimse görmüyor ama. Kimsenin görmediği zamanda öyle evinde ağlıyor. Allah korkusun. Tamam. O gece de cehennem ateşi değmeyecek. Efendim, hudutlarda bekçilik yapan askerin gözüne de cehennem ateşi değmeyecek. Biz aşk ile şevk ile efendim gittik. Efendim, nöbet olduğu zaman tamam diyorduk. Allah rızası için nöbet beklemenin sevabını alacağız. Uyku uyumuyorduk. Bir taraftan da ben çok korkuyordum. Çünkü askerlikte nöbetçi olduğunuz zaman birliğinizde bir eksiklik, bir zayiat, bir şey olsa nöbetçiden sorulur. Askerin birisi intihar etse, birisi ötekisini efendim, kavga etseler, öldürseler veyahut bir topun bir parçası, efendim bir vidası, bir düğmesi, bir şeyi kaybolsa. E sen her şeyi tepeden tırnağa teslim alamazsın ki. Yani alacaksın tabii, al. Ama öyle olmayabiliyor efendim. Bir yanlış, bir şey eksik senin zamanda çıkarsa o zaman ifade vermek zorunda kalırsın. Çok ciddi. Çok ciddi, böyle canı gönülden takip ederdik. Dolaşırdık elimizde fener. Efendim, nöbetçi kulübelerini dolaşırdık. Hepsi bakalım uyuyorlar mı, vazifeleri iyi yapıyorlar mı vesaire filan. Evet. Demek ki niyete göre evinde, yatağında vefat etse bile şehit sevabı alır niyeti olduktan sonra. Efendim, ama iman olmadıktan sonra, imandan dolayı da niyeti olmadıktan sonra veya niyeti kötü olduktan sonra hiçbir şey alamaz. Her şey zihniyete göre, niyete göre. Çünkü insan efendim aklıyla, kalbiyle, niyetiyledir. Efendim, niyet ettiği güzel şeyleri her zaman yapamayabilir. Ona mükafat veriyor Allah. Efendim, yaparsa kat kat mükafat veriyor ama yapamasa da sen buna niyet ettin diye mükafatı veriyor. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyalım. Böylece efendim sohbetimizi tamamlayalım diye düşünüyorum. Bu da yine ilimle ilgili olduğu için sohbetimin dışında bırakmak istemedim. Uzunca bir hadis-i şerif ama dinlemekte, söylemekte çok faydalar var. Men harece yuridu ilmen yeteallemuhu futuhalehu babun ile cenneti ve fereşetül melaiketü eknafeha ve sallet aleyhi melaiketü semavat ve hitanül bahr velil alimim minel fatlı alel abide kefatlil kameri eyletel bedri ala askari kevkebin fis semai innel ulema veresetül enbiyai innel enbiya elem yüverrisu dinaren vela dirhemen velakinnehum verresül ilme hemen ahaze bil ilmi fakat ahaze bi hazrihi mevtül alimi musibetün la tücberu ve sülmetün selmetün la tüsettü ve huve necbun tumise mevtü kabiletin eyseru min mevti alim. Ebu Derda radıyallahu anh'ten. Artık bunu bütün efendim bence üniversiteye başlayan öğrenciler ezberlemeli yani. İlmi neden öğrendiğini şu an, o zaman artık ergenlik çağında iyice anlıyorlar. Tabii ortaokulda, lisede öğrenseler dahi bence herhalde ilkokuldan sonra bunu ezberletmeli çocuklara. Kendi çocuklarımıza öğretelim artık. Herkesin çocuğu ne yapar bilmiyoruz ama Efendimiz buyuruyor ki men harece kim çıkarsa yani evinden, diyarından efendim yuridi ilmen ilim öğrenmek için yeteallemuhu öğrenecek ilmi öğrenmek isteyerek kim çıkarsa ne olur? Fütühelehu babun ile cennet. Onun önüne cennete doğru giden bir yolun önünde bir kapı açılır. Cennette bir kapı açılır onun önünde. Yani iyi bir alim olarak öğrenir, şey yaparsa cennete varacak demek yani. Ona efendim onun için bir cennete doğru kapı açılır. Ve fereşetül melaiketü eknafaha, melekler kanatlarını böyle yayarlar ona. Yani hem gölgelemek için, korumak için hem de efendim böyle buyur efendim başımızın üstünde yerim var, seni istediğin yere götürelim gibi düşünebiliriz. Ve sallet aleyhi melaiketü semavat, göklerin melekleri ona dua ederler, salat ederler. Esselatu, esselamu aleyke diye salat ederler. Başka melekler. Ve hitanül bahir, denizdeki balıklar bile dua ederler. Halbuki denizde ne kadar balıklar vardır, milyarlarca, sayısı mümkün değil. Onlar bile, artık nasıl oluyorsa bu Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şey, Peygamber Efendimiz buyurmuş. Denizdeki balıklar bile Adem'in kıymetini bilip ona dua ederler. Gökteki efendim meleklerde. Velil alimin minel fadlı, alimin fazlı kemal ve rütbe ve derece bakımından alel abidi, abidin yanında onunla mukayese edildiği zaman derecesi nasıldır? Ke fadlil kameri, dolunayın leyletel bedri, ayın 14'ünde dolunayın ala asgari kevkemin fissema, gökteki en zayıf yıldızın yanında parlaklığı ne kadar fazlaysa, ışığı ne kadar çoksa bize göre efendim alimin abid üzerine kıymeti o zayıf ışık kırıltıcı yanında dolunayın koca kırıltısı gibi o kadar fazladır alimin kıymeti. Dolunay gibidir yani. Efendim sonra el innel ulema ve resetül enbiya. Hiç şüphe yok ki alimler, yani mümin alimler, arif alimler, mürşid-i kamiller, efendim din alimleri, imanlı alimler ve resetül enbiya, peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin yaptığı görevi devam ettiriyorlar çünkü. İnnel enbiya lem yuverrisu dinaren vela dirhemen. Peygamberler hiç şüphe yok ki dinar, dirhem, altın para, gümüş para, hazine miras bırakmazlar. Bırakmadılar. Hiçbir peygamberin böyle bir şeyi yok. Para biriktirip servet yığıp da onları miras bırakmadılar. Velakinnehum verresul ilim. İlim miras bıraktılar. Din ilmi, marifetullah, Allah bilgisi, ahiret bilgisi, iman bilgisi, edep, ahlak, bunları bıraktılar. İşte alimlerin aldıkları miras peygamberlerden bu. Peygamberlerin bıraktığı miras, alimden aldığı ilim, işte bu. Hemen ahaze bil ilim, kim ilim öğrenirse, ilmi alırsa, fakat ahaze bi hazzihi. İşte o bu mirastan nasibini almış olur. Peygamberin bıraktığı, peygamberlerin aleyhisselatü ve teslimat bıraktığı mirastan nasibini almış olur. Çünkü hakiki varis. Efendim, mevtül alimi musibetün la tücber. Alimin ölümü telafi edilemeyecek bir büyük felaket ve musibettir. Tücber, yani sarılamayacak cebere, yarayı böyle sargıyla sarmak manasına geliyor Arapçada. Böyle sarılamayacak, tedavi edilemeyecek, merhem sürülüp efendim sargı beziyle sarılamayacak bir büyük musibettir, beladır, yaradır. Alim öldü mü öyle olur. Ve selmetün veya sülmetün pentekseyle, burada ötre harekelenmiş, ben de ince lügatlara bakmadım ama selmetün diye hatırlıyorum. Efendim gelik demek, yarık demek. Ve selmetün la tüsettü, yani duvarda, surda bir geliktir, kapatılmayan bir geliktir. İslam'ın surunda, yani kalesinde bir gedik meydana gelir, kapatılması mümkün olmaz. Ve necmün tümüse, o artık böyle ışığı sönmüş bir yıldız gibidir öldüğü zaman. Mevtü kabiletin eysörü min mevti alemin. Bir kabile, bir sürü insan ölseler, efendim, daha hafiftir. Bir alemin ölmesi daha büyük bir felakettir. Efendim, çünkü alemin hizmeti şeylerden kat kat daha fazladır. Efendim, sıradan insanların hizmeti gibi değildir. Milyonlara, milyarlara ışık tutar, yol gösterir kavimlere, yanlışlıkları düzeltir, doğru yolu aydınlatır, insanları doğru yola çevirirler, çekerler. Şimdi burada bir şey hatırlamaya çalışıyorum. Ama hatırlayamadım. Birisi itiraz etmiş. İslam'ın bir hakikatine itiraz etmiş bu cebir efendim, musibetin la tücberden hatırlamaya çalışıyorum. Şeyi bilmiyor tabii, cebrin efendim yara sarmak manasına olduğunu bilmiyor. Artık o Allah-u Teala Hazretleri'nin Cebbar ismine mi itiraz etmiş? Nasılsa şu anda hatırlayamadım. Şeyi bilmemekten, yani kelimenin kökenini hangi anlamdan doğup ne şekilde kullanıldığını bilmemekten. Onun için İlim yolundaki kardeşlere de efendim tavsiye ederim. Asistanlara, doçentlere, profesör kardeşlere. Tabii bu eski alimleri, eski kitaplarda yazılan bilgileri yabana atmasınlar. Onların bu husustaki tecrübeleri, bilgileri, mütalaaları kat kat kat kat fazla, çok derin incelikleri kavramış durumdalar. Ben şimdi çeşitli böyle ana kaynak kitapları okuyorum da, o kadar derinden derine ince incelemişler, o kadar samimi öğrenmişler, o kadar güzel biliyorlar ki hayran olmamak mümkün değil. Eğer fikir bakımından eskilerle arasında bir fikir farkı olduysa çok dikkat etsin kardeşlerimiz. Birden karar vermesin, acemilik yapmasın, efendim acemi çaylaklık yapmasın, acemi doktorluk yapmasın. Sonra hayatı boyunca hatasını telafi edemez, yanlış bir kanaate girer. Hem kendisi sapıtır, hem de başkalarını saptırır, öyle olmasın. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hakiki ilimler, faydalı ilimler, ilmi nafiler ihsan eylesin. Kendimizi, evlatlarımızı, yakınlarımızı böyle efendim alimler cümlesinden eylesin. Hiç olmazsa evlatlarımızdan bir tanesini o yola vakfedip ne kadar güzel olur efendim hizmete gönderirsek. Hani efendim Meryem validemizin, Meryem aleyhisselamın efendim anası, ya Rabbi şu karnımdaki yavrumu şeye, senin dinine, imana hizmet için vakfetmeye niyet ettim diye efendim düşünmüş hamileyken. Doğunca da Meryem validemiz, ya Rabbi bu efendim kız oldu, halbuki ben onun erkek olacak öyle hizmet edecek sanıyordum. Ama Cenab-ı Hak onun hizmetinin, öyle o vakfının, vakfetmesinin, iyi niyetle vakfetmesini kabul etmiş. Meryem validemiz de çok mübarek bir efendim cennetlik hatun olmuş. O küçük bebek, o vakfedilen bebek Meryem validemiz olmuş. O da Hazreti İsa aleyhisselamın annesi olmuş. Ne kadar güzel. Yani oradan ibret alalım ki, bak onun annesi yavrusunu Allah'ın dinine hizmet etsin diye vakfetmeye niyetlenmiş. Biz de hiç olmasa bir çocuğumuzu Allah'ın dinine hizmet etsin diye yönlendirirsek, çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var Müslümanların böyle samimi alimlere. Yani para pul hesabı yapmayan, menfaat hesabı yapmayan, dünya ehli olmayan, ahireti düşünen, samimi, ihlaslı, derin alime çok büyük ihtiyaç var. Allah hepimizin evlatlarını ve kendimizi ve eşlerimizi, ailelerimizi öyle hayırlı ilimlerle mücehhez, samimi, has halis, alim, fazıl, kamil kullardan eylesin. Bi hürmeti esmaihil hüsna ve habibihil müşteba. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.